Muhterem efendim, seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sürecindeki ve sonuçları öğrendikten sonraki mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Estağfurullah. Ben siyasi değilim. Siyasi yorumlar mevzuunda da çok ciddi bir şey söyleyeceğime kani değilim. Çok o türlü şeylere girmeyi de arzu etmiyorum ben. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Ama kenarından, köşesinden bir şeyler söyleyebilirim. Halihazırda olan şeyler itibariyle o bir kısım sosyal yorumcuların, içtimai yorumcuların mülahazalarına hak verilebilir. Türkiye çok ciddi badireler atlattı, bugünlere geldi. Hatta atlatamaz gibi görülüyordu. Hatta seçim satım haline girildikten sonra bu şekilde bir sonuç, bir netice elde edilmemesi için her türlü mesavinin irtikap edebileceği bekleniyordu. Her türlü kötülük yapabilirler. Değişik toplumları provoke edebilirler. Olumsuz şeylere sebebiyet verebilirler. Terörü tetikleyebilirler. Türkiye'yi fevkalade bir hal zeminine çekebilirler. Fevkalade hallerde toplumun kendini demokratik olarak ifade etmesine imkan yoktur. Dolayısıyla demokraside bir kırılma, bir çatlama olurdu o zaman. Herkes böyle, aklı başında herkes bu beklentiler içinde seçime girdi. Bu ana kadar denebilir ki Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle çoğunun korktuğu muhtemel bu türlü şeyler olmadı. Bir sükunet içinde seçim gerçekleşti. Halk yeniden iradesini ortaya koydu. Ve böylece seçimle belki seçime kadar devam eden gaileler aşılmış oldu. Endişelerden sıyrıldık gibi görüyoruz. İnşallah endişe verecek bir şey olmaz diyoruz. Fakat seçim öncesi ve daha evvel Cumhurbaşkanı seçiminde ortaya çıkan hırçınlıklar filan, insan tabiatında yerleşmiş bu şeyler öyle hemen çarçabuk bertaraf edilecek, bastırılacak, söz dinletilecek ruh aletleri değildir. Bazen belki başarısızlıktan dolayı, yaşanan fiyaskolardan dolayı daha da azgınlaşabilir, hezeyan şeklini de alabilir. O bir hastalıktır, ruhi hastalıktır. Herkes için diyemem zannediyorum. Başarısızlık karşısında zaten, bir iş becerememe karşısında bazılarının böyle bir hezeyana girdiği de görülüyordu. Herkes için diyemem. Yani şu parti bu parti değil, bu parti bu parti içindeki insanların bütünü de değil, fakat onlardan bazıları bir yönüyle cinne sayılabilecek böyle bir hezeyana girdiği de söylenebilir. Fakat Allah'ın inayeti, riayeti, Cenab-ı Hak bir kısım olumsuzluklara meydan vermedi. Olumsuzluklar olmadı. Kötülükler olabilirdi. İnsanlar böyle kamplara ayrılabilirlerdi. Düşman cepheler oluşabilirdi. Nitekim telaffuz ediliyordu yani. Cumhuriyetler, Müslümanlar, İslamcılar, dinciler falan gibi. Bir kısım yine, bütün medyanın değil, bir kısım medyanın da bunlara malzeme taşıması, bunlara lojistik yardımda bulunması vesilesiyle bunlar hep sürdürülüyordu. Şimdi ikinci endişe faslı, bundan sonra da böyle mağlubiyet ve hezimetin hasıl ettiği hırçınlık yaşanabilir. Bu açıdan da bu seçimi başarıyla noktalayan insanlara değişik şeyler düşmektedir Kanat Ajdanemci. Bir taraftan karşı tarafın böyle hırçınlaşmasına meydan vermeme. Daha anlayışlı, daha yumuşak, daha kucaklayıcı olmaları lazım. Genelde bizim ahlakımız esas o zemine oturmaktadır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in genel tavrına bakacak olursanız, mesela Mekke'yi fethe geliyor belli bir dönemde. O paktına yapılan tecavüzde önce imzaladıkları o mukaveledeki hakkını kullanıyor. Paktına tecavüz edilince o mevzuda koruma tavrı içine giriyor. Ve Mekke-i Mükerreme'yi fethe karar veriyor. Çok mühaliki ikdam ederek oraya kadar geliyor ve hiç kimseye ilişmeyin diyor. Mekke-i Mükerreme'ye sığınan, evine kapanan, Ebu Süfyan'ın evine, hanesine giren. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başta bu teminatı veriyor. Kimseye ilişmeme teminatı veriyor. İki, Kabe'nin önünde halka verdiği teminat var. Benden ne bekliyorsunuz diyor. Onların hislerini bütün dünyaya duyuruyor. Bir rahime, bir şefika, bir kerime, bir reufa nasıl yaklaşacaklarını biliyorlar. Diyorlar ki sen kerim oğlu kerimsen. Hazreti İbrahim'in torundan ne bekleniyorsa onu bekleriz diyorlar. Burada onların korkusu var. Pusmuş olmaları var. Biz sana bunca kötülük yaptık. Yurdundan yuvandan ettik. Çoluk çocuk. Sen de bir insansın. Rencide olmuş olabilirsin. Ve bugün hani bir dönemde o Hendek vakasında arkadan seni hançerleyen insanları teedip ettiğin gibi biz de o teedibi hak etmişizdir. Sen Kerimoğlu Kerimsin diyorlar. O da İzhebu entumut tulako. Gidin hepiniz azatsınız. Oysa ki böyle bir durumda onların hepsinin boynuna zincir vurup o günün kurallarına, şartlarına, dünyada yaygın uygulanmasına göre hepsini köle yapmak gerekirdi. Ve sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine karşı dediği şeyi diyor. La tesrib aleykumul yevm yağfirullahu lekum ve rahmurrahimin. Bugün kınama günü değildir diyor. Gidin Allah günahlarınızı mağfiret buyursun. Şimdi bu genel kültürümüzde var. İslam'dan aldığımız kültürümüzde var. Başkaları da başka şekilde yapmamış ki. Alparslan Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü ve Gufran Hazretleri tab burnunun dibine kadar. Nereye kadar? Malazgirt oraya kadar. Adam oraya kadar yıka yıka gelmiş. Ve Abbasi hilafeti sarsıntı içinde. Ona karşı koyacak durumu yok. O güne kadar zaten değişik sarsıntılar yaşamış kendi içinde. O Abbasilerin emrinin altında Tuğrul Bey'in yeğeni, Selçuklu Türkleri onları orada göğüslüyor. Malazgirt Meydan Muharebesini kazanıyor. Roma İmparatoru var onların başında. Ve yeniyor onu. Ondan sonra da yanına adamlar katıyor. Diyor ki bunu Konstantiniyye'ye kadar götürün, emniyet içinde ilişmeyin buna. Bakın milli kültürümüzde var bu bizim. Yani savaşıyorsun sen orada. Ölümü 50 defa hak etmiş. Dünya kadar insanın kanın dökülmesine sebebiyet vermiş. Daha kötü şeyler. Ama oraya kadar gönderiyor. Kültürümüzde var bizim bu yani. O geçmişte o güne kadar sana yaptıkları şeye kaide mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesiyle hükmetme değil. Affu saf ile ise entü mutlaka deme. Richard birkaç defa geliyor Selahaddin'in üzerine ve en son yenildikten sonra Selahaddin amcazadesi Kadıhan'ı yanına katarak diyor ki Balkanlarda voyvodalar var. Balkanları aşıncaya kadar buna refakat edin, götürün bunu İngiltere'ye selametle ulaşsın. Kültürümüzde olan bir şeydir bu bizim. Şimdi yani düne kadar farklı konuşan, meydanlarda farklı konuşan, bağıran, çağıran, tecavüz eden insanlar, bağrını onlara da açmak, mülayimetle karşılamak. Kaldı ki hani onlar öteki değil yani. Gavur değil, Haçlı değil, Hristiyan değil, Roma İmparatoru değil, İngiltere İmparatoru Richard değil, Arslan Yürekli Richard değil. Bunlar senin vatandaşların. Yani onlara bağrını açmasını bilmek, utandırmamak, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak ve dünü tamamen unutmak, üzerine bir sünger çekmek. Ha biz şöyle böyle bir şey demiştik, şunu demesini bilmek lazım, ben hatırlamıyorum. Vallahi o meydanlardaki şeyleri videolara kaydetmedik biz, dolayısıyla birileri kaydettiyse ben yeniden bir kere daha onları tekrar ederek yaralayıcı bir şeyler varsa onlarla yeniden yara almayı düşünmedim. Ve yeniden onları temaşa etmedim, dinlemedim. Hatırlamıyorum öyle bir şey. Ve rica ederim siz de hatırlatmayın bu türlü şeyleri. Bence bundan sonra o güzel ülkemiz için yapılması gerekli olan şey neyse gelin onu yapmaya duralım demek lazım. O zaferi elde eden insanın konuşmalarından da onlar dökülüyordu biraz. O endişe ettiğimiz hususları kısmen önleyebilir diye düşünüyorum. Zafer hırçınlığa sebebiyet verebilir onlar. Hezeyana sevk edebilir. Olumsuz bir kısım şeyler yapmayı planlayabilirler. Bir taraftan zaferin temsilcileri bu mevzuda olumlu, müsbet tavır ve davranışlarıyla o türlü şeylere meydan verilmemesi için ellerinden gelen şeyleri yapmaları lazım. Bir ikincisi Cenab-ı Hakk'ın bu türlü şeylerde bize bakışı çok önemlidir. Zaferler bizi şımartmamalı, küstahlaştırmamalı. Ben o üslupta yine onu gördüm ve onu takdirle karşılarım. şımarıklaşmayız biz. Çünkü elde ettiği başarılarla şımarıklaşan, sesini yükselten, biraz öksüren, kendini belli eden, kendini ifade eden, bunlar Kur'an-ı Kerim'in ve sünneti sayen ifadesiyle hep münafıklara ait vasıflardır. يُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Yapmadıkları şeylerle metü sena edilmek isterler onlar. Azıcık kenarından, köşesinden el atmışlarsa bir işe, onu hep kendilerine görmek isterler. Bence haklı, haksız insan elde ettiği başarılarla övünmemesi lazım. Bu da yine bizim kültürümüzden gelen bir şey. Yine isterseniz Mekke Fethi Efendimiz'e gidelim. Diyor ki raviler, magazi yazarları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken merkubu üzerinde başı eğerin kaşına değecek gibiydi. Fevkalade bir tevazu içinde girdi oraya kadar. Bizim kültürümüzde var. Meseleyi İslam'a bağlarsanız İslam budur. Yavuz cennet mekan, önce Çaldıran, sonra Mercidabık, sonra İdaniye, 15 sene atın üzerinden inmeyen, milli birliğimizin, bütünlüğümüzün müdafası istikametinde hırzı can eden o insan, Üsküdar'a geliyor orada, ben Topkapı Sarayı'na şimdi girersem, halk beni orada alayışla istikbal eder diyor. Onun için burada yatalım diyor. Gece ben gizli girerim oraya diyor. Ve gece kayıklara binerek gizli giriyor saraya alkışlanmasın diye. Şımarmaya karşı belli bir tavrı var. Küstahlaşmıyor. Çünkü siz dikleşirseniz, küstahlaşırsanız karşı tarafı da öyle bir şeye sevk edersiniz. Mütevazi olmak lazım. Yavuz mu sadece öyle yaptı? Oğlu Kanuni en önemli bir zaferinden döndüğü zaman diyor ki bugün yatağımı izbede sarın diyor. İçime zafer yab olmuş bir insan hissi geldi. Kültürümüzde var bu. Tarık'ın dillere destan o şeyi. Tarık evvelki gün berberi bir köleydin. Dün bir başkomutan oldun. Bugün Endülüs Fatihi'sin. Unutma yarın diyor. Toprak altında olacaksın diyor. Genel kültürümüzde var, anlayışımızda var. Bu açıdan karşı tarafı biraz da tuğyana, dalalete sevk edecek şeyler bizim küstahça tavırlarımız ve davranışlarımızdır. İnanan insanlar zannediyorum bu türlü tavır ve davranışlarından hep uzak dururlar. Onlar uzak dururlarsa karşı taraf da bu mevzuda bağışlayın, hezeyana girmez. Saygısızca davranışlar içine girmez. Yani biraz zaferyap olan insanlara belki işin ağır yanı onlara düşüyor. Çok dikkat etmek lazım. Misallerle bu mesele derinleştirilebilir, çoğaltılabilir ama fakat zannediyorum hem İslami temel kaynaklar açısından hem de bizim kendi milletimizin bu mevzudaki anlayışı açısından meseleye bakınca bize yabancı değil böyle davranmak. Bizim ruh ve mana köklerimizi kurcaladığımız zaman karşımıza çıkacak şeyler bunlardır. Ve bunlara göre tavır alırsak zannediyorum büyük ölçüde problemleri aşmış oluruz inşallah. Ve müstakim davranırız. Ve şöyle deriz. Ne yapalım? Şimdi böyle oldu. İnşallah gelecekte sizler de daha güçlü olarak parlamentoya girersiniz. Hepimiz el ele veririz. Milli meselelerde işi beraber götürürüz. Öbür türlü kendi aramızda hesaplaşma adına da siz sizin hesabınıza konuşursunuz. Biz de bizim hesabımıza konuşuruz. Bunlar öyle yumuşatıcı, öyle fethedici sözlerdir ki bazıları belki bunlara kanaat etmese, bunlara yumuşamasa bile fakat taban yumuşar. Onlar da tabanın hissiyatına tercüman olduklarından dolayı en azından seslerini kısarlar. Onların hissiyatına tercüman olma mecburiyetindedirler. İnsanımızın çoğu bizim insaflıdır. Böyle insaflı bir kısım yorumlarda bulununca onlar da insafa geleceklerdir bu mevzuda. Daha yumuşak bir tavır sergileyeceklerdir. Ve bizim endişe ettiğimiz şeyler inşallah olmayacaktır. Allahu alem. Şimdi hizmet erlerinin bence düşünceleri inandıkları yolda hizmet edebilmeleri için olumlu, elverişli zemin arayışı esas olmalı. İmkan arayışı esas olmalı. Yani böyle bir durumda da olabilir. Başka türlü bir konsensus, bir mütabakat söz konusu olduğu zaman da olabilir. Toplumun geleceği adına yapılan bu hizmetlere destek olmaları için hepsiyle hemen çok iyi geçinmeye çalışmışızdır. Dininiz adına kendinizi ifade etmeniz ve aynı zamanda diliniz adına kendinizi ifade etmeniz, Türkiye'nin dünyaya açılması, genişlemesi, ekonomik olarak genişlemesi, kendisini ifade etmesi adına dünyaya açılmanız, bunlar geleceğin dünyasında hususiyle çok önemli şeylerdir. Ve bunlar için hizmet erleri, kendini bu işe adamış insanlar bu fırsatları değerlendirmeye bakmalıdırlar. Bizim işlerimiz siyaset meselesi değil, evvel vahir. O türlü şeylere karşı açık, kapalı, en küçük bir şeyimiz olmaz, mülazamız olmaz, işaretimiz olmaz, ifademiz olmaz. Bizim meselemiz esasen nedir yani? Şu Müslümanlık böyle çok kötü gösterildiği, terörist gösterildiği bir dönemde, İslam dini kulak ardı edildiği bir dönemde temsille onu dünyaya anlatma. Dinini dünyaya dayatma değil. Anlaşılmayan, bilinmeyen, hakkı verilmeyen, hor bakılan, teröristlerle aynı çizgide müteala edilen Müslümanların hukuku adına onu temsille anlatma, doğru bir dille anlatma gibi bir şey. İkincisi, Türk dili güzel bir dil, altın bir dil. Bence bu dilin dünyada çok geniş alanlı olarak kullanılmasına imkan hazırlama. Siz bunları yapacaksınız, kendi ülkenizi tanıtacaksınız ve bu arada çok ticari, sınai anlaşmalar falan olacak. Değişik dünya ülkeleriyle. Bunlar geleceğimiz adına çok önemli şeylerdir. Siz hep bunları yapmaya bakacaksınız. Bu hizmete kendini adamış insanlar bunları yapmaya bakacaklar. Siyaseti evvelen ve bizzat bir mesele gibi görmeyecekler. Saniyen ve bilaras görecekler. Ama bu arada kendi düşünceleri istikametinde, yani bu türlü hizmetlere böyle arka çıkacak insanların başarılı olmalarını kendi içlerinden hissi olarak arzu etmeleri de onların tabii hakkıdır. Ona da niye aklınızdan böyle geçiyor, niye bu meseleyi böyle tasavvur ediyorsunuz falan diyemezsiniz. Yani insanın gönlü arzu eder ki sizin kültür değerlerinize hizmet versinler. Bu açıdan da insan kendi içinden bunlara karşı alaka duyması gayet normaldir. Ama bu bunlarla aynı çizgide olmayan insanları karalama demek değildir. Onlara ver yansın etme demek değildir. O bizim işimiz değil. O başkalarının da işi değil bence. Siyaset meydanlarında üslup bozukluğuna düşmeden, hezeyana girmeden birbirlerini sorgulayabilirler, tenkit edebilirler. Onların da işi değil aslında ama o siyaset meydanlarında olabilir. O iş bittikten sonra herkes kendi alanına çekilir. Yapması gerekli olan şeyi yapar. Ama hizmete kendini adamış insanlar kalıcı bir hizmet ortaya koyuyorlar. Siyasi hareketler gelip gidici olur. Bir kere başarılı olur, iki kere başarılı olur. Belki üç kere başarılı olur. Onlar gider, yerine başkaları gelir. Siz sürekli Türk insanlığı, onun himmetini yanınıza alarak hiç duraksamadan hep yürüyeceksiniz. Bu hareketi başarılı kılmaya bakacaksınız. Çünkü kendinize adadığınız iş öyle olmayı gerektiriyor. Öbür şeyler sizin evvelen ve bizzat işiniz değil. Hizmet erlerinin işi değil. Benim işim de değil. Defaatle size arz etmişimdir. Ben Allah'tan korkarak böyle bir şey hilaf-ı vaki beyanda bulunmam. Bütün hezafiriyle Çankaya riyaseti ayağımın önüne kadar gelse, ayağımın ucuyla itmezsem dünyanın en aşağılık mahlukuyum. Değil o, dünya hükümranlığı gelse önüme, ayağımın ucuyla iterim. Çünkü ben çok büyük şeye talibim, Allah'ın rızasına. Ondan daha büyük bir şey tanımıyorum. Ondan daha büyük bir şey tanıma bahtsızlığını Allah düşürmesin. Ha, o makamları hafife mi alıyorum? Hayır, ayrı bir şey. O Çankaya'ya da ihtiyaç var, parlamentoya da ihtiyaç var. Demokrasi için onlar demokrasinin temel unsurları. Ve siz onlara saygı duyma mecburiyetindesiniz. Bu benim kendimi adadığım mesele açısından benim sübjektif düşüncelerim. İstersen benim açımdan meseleye bakarak gerçekten kendini dini ilaya adamış bir insanın objektif düşüncesi diyebilirsiniz. Ama diğerlerinin hatırını öyle diyorum. Her Kur'an talebesinin düşüncesi de olmalı. Atiullah ve atiurrasul ve ullemri minküm. Onu da hafife almayacaksın. Allah'a itaat, Resulullah'a itaat ama o makamları da hafife alıcı şeylerde bulunmayacaksınız. Fakat sana, bana gelince biz o türlü şeylere eğilmeyiz. Aklımızın köşesinden geçirmeyiz. Ben rüyasını bile görmedim. Bir kısım densiz insanlar, özür dilerim bak densiz dedim. Yazdılar, çizdiler, ettiler, dünya hilafetim falan filan. Ne hilafettir ya, ben Korucuk köyüne hilafeti bile aklımdan geçirmedim. Geçirseydim 60 senedir rüya görürüm ben. Bir gün kendimi Korucuk köyünün halifesi olarak görürdüm. Demek ki hiç aklımdan geçirmemişim. Freud'e göre düşünecek olursanız rüyalar şuur altı müktesebatın hortlamasıdır. Demek ki benim hiç şuur altım olmamış o mesele. Evet, böylelerine yahu Allah'tan korkun. Bir kere telaffuz edilmiş mi bu mesele? Bir kere rüyası görülmüş mü mesele? Ama ihtimal bazen hiç inandıramayacağız. İnansalar da, inanmasalar da, Füzuli'nin dediği gibi, desem ol bi vefa bilmem, inanır mı, inanmaz mı? Fakat biz rindi şeydayız. Füzuli rindi şeydadır. Hamişe halka rüsvadır. Görün kim bu ne sevdadır. Yar sevdadan usanmaz mı? Usanmaz. Sevdamız başka bizim. Allah olup biten her şeyi bizim milletimiz, ülkemiz hakkında hayırlı eylesin inşallah. İnsanımıza insaf ihsan eylesin. İstikametten ayırmasın. Sırat-ı müstakim istikametinde bizi bir an bile hizmetten dur eylemesin. Amin. Ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.